الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. مخکی حالت د مجرمانو ذکر شو، دغی عذابونه جهنم کې سختی، نور پسې الله رب العزت د مؤمنانو خیسته حال بیانی. او دغه مشرکین او مجرمان او توي چې تاسو دغه حالت خوخه د جمعه کې بیان شو، د جهنم غصا او دغه غلمبې دل او تنگزه کی غرزه دل او بیا ده حلاکت چغیوال دام خوخزی. دیتا زورن خبر ہوئی دا ده چا خوخ نئی. خدای او عام پا دنیا کی دا غصی محاوره دا چه او بنده نصیت نقبلی خبر نمانی، کډیر مینت و توشی چې ګور ځان اسه مزلیل کوان همون چې تا تسوایو نه پاغي کړي، ډیر خې عزت ته او ډیر حکامی ابي ده او هغه نه مانی نه خیر کو ته دا ویل شي کنه چې دا د خوخه ده چولتا دی زولن کی دا خدا او خوخن نئی خدا او زورن اغنتی دکن ناغی شکل که اللہ رب العزت پیغمبر پاک توی چی خیر دتا و توایا. قل ازالک خیرن وای و تا چی دغا عذابونا دغا سخته ده جهنم دستا سخوخی دی دیکستا ده پار خیر و فیده ده ام جنت الخلد اللتی وعد المتقون او کنا جنت دامیشوالی چواده کلیشوی ده متقیان و سرام اغام نده خوخ و دام خوخ ده. نسنگ چیغیل تخویف او یروا شپک و قسما دقس مومنان لو قسما بشارت او خوشخبری دا پلک زیکی اغا و قسما را جمع کری. یو جنت الخلد نامیشوالی جنت تی وعد المتقون لوز شوی متقیان سر الله طرفنا الله خپل وعده رښتیا کوي. درې امکانات لوم جزان در دې د عملونو بدله ده. سلورم و مسیرا کله خو یو سړیل اعلان شي چې دله بدای وز ورکیږي هغه پاتې نشي، اسه اعلان شوی وخت پکې تیر شي الله وینا و مسویرا ملاویږي با پینځم لوم بیا ما شاون او شپګم خالدین وم کان علی ربک وعدا مسئولا. دا و بشارتونه مومنان لذکر کی داوی مقابله کی الله وی دغه مقام فایدمن دستاو د پاره ظالمانو بدبختو خدای خوشاله او کناغه جنت ته میشوالی چې وعده کړی شوی د خار چا سره نه ګوري متقینانو سره د دې جهان پرزګارانو سره چې ځان د کفر او شرک نه دین ساتي ناغي سره وعده شوی د متقین دغه سیات سورې صفات کیوم بحث قل ازالک خیر النزلا چلاویلو دغه سونه ستاسو خوخ دی په ملي مستا کې او کناغه جنت چله تاسو له تیار کړی دی کانت لهم جزان دغه نعمتونه او جنتونه د دې بدله ده د عملونو لی معلومیږي چې مؤمنان عمل کوي نو اس نه کوي دې بوله الله بدله ور کوي ټیک ده چې رضا شي کنه او د رضا د پاره سبب اعمال لیکنه اس خن رضا کی او چې تاسو عمل کئ دغه په حکم باندې راتلل کئ نو رضا کیږي به نو دا یو یو عمل با لس لس بدلی سلسل بدلی چه اللہ سمرا رضاش اللہوی دا جنت ستاسو دا عملونو بدل دا زما در باندې سی احسان نشتا بلکی تاسو خواری کڑی و تاسو خدمت کڑی و تاسو زان کڑو لے و نور حلق بیغمو او تاسو سر بغمو نو بس دا اغی عملونو بدلتا استا ملاویگی جزاءن و مسویران و تش اعلان نده چیو اعلانو شو هاو اڈا رکڑ ده وی ابی اپتن لگی نا و مسویران دا زید راتلو ده دی تستا ستلل دی باقی ده دا غی جنتونو کس دی لهم فی آما شاؤون بس د دې لپاره په دې جنتونو کې هغه سدي چې غواړي الله یې هغه د بیان شې چې زه یو کما تاسو ته هغه بشمار سې زونه دي به حد سې زونه دي چې نستر ګلې ذلي دي نه وګونو او ذلي دي نه دا چې په خیال کې راغلي دي او بس دومره به وایو چې ما یې شاون چې دې څو غواړي نو هغه شته حدیث کی راضی نبی علیہ السلام ناستو اده قریشی او سڑی راوی اده قریشو دی زمکی سر ډیر محبتو دا فصلونا او دا زمیداری ډیر خواخوا ناغو بگی نبی علیہ السلام نا داتا پوسو که جیرال تا کی با صداغا کی کر کرواندہ کنا دمون خدا دمی داری دی رخوا خدا نبی علیہ السلام وی گورا اللہ ویلی چی تصغوالی نو بی کر کرواندہ بدا سی چی پیو سات کی بیو کری بیو بیو ری بیو بساری بیو تلی ہو راشی با کورتا ہو سی اگی باندی وقت نتیری گی مطلب دا و چې ور اچ الله ویلې دي نو بس بیا به کې صفات نه دي کنه لوم بیا ما شاون دې لپاره په دې جنت کې اوس دي چې غواړي خالدین لوی نعمت دا دی چې همیشواله دي دنیا کې کوي انسان ډیر پوره شي ډیر خوشاله شي ډیر او چې دا فکر راشي چې مرګ شته بس اغار سا ختم شی بیا اول تکی خالدین یا ویلے حل تامیشوالے دے موت نشتا کانا علی ربک وعدم مسئولا دغه جنت ورکول پر افستا باندی وعددا چې سوال کړی شیو د دې سوال شیو کنه سوال چا کړو یا مؤمنانو کړو سورۃ ال عمران کې راغلیو اخیری دعاګانو کې چې مؤمنانو دا دعا کوله چې ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك اے رب راکا مونگلا اگر چتا مونگ سر وعدہ کری دا پجباد پیغمبران اخپلو نو سا مونگ لراکا کنز مونگ سوال قبول کا ولا تخزنا یوم القیامة نو چو سوال کرده نو اللہ قبول کرده نو ورکی بول جنتو دو امدادی چه ملائکو سوال کردهو سورہ حامی مومن کے براشی وہ مایاتو چه ملائک سوال کئی دا دی مومنانو دا پارا دی خوندی خبر او اغاز ہے کہ جکم عرش کی دی یحملون العرش و من حولہو اغا ملائک دیر دعا گانے کڑے وی نیو دعا پکی داو چه ربنا وادخلهم جنات عدن اللتی وعدتهم اے ربا دی مومنانو دا جنت دیر خوخ دی داخلی ہے کیو تا تاو سر وعدہ کری دا ملیکو سوال خو اللہ قبلی کنا ناگا سوال دا ملیکو قبول شوی دی نا مومنان لبا اللہ جنت ورکی وعدا مسئولا داگا وعدہ وچی دی سوال کری شوی دا مومنانو خوش خبری وا وہ قسم اللہ بیان کرا مقابلہ کی بیا دا مجرمانو حال بیانی او قیامت کی داغی رسوائی او ڈیر لوے ذلت مجرمان سوک دی نور سوک نشتا دا غدا چی بغیر اللہ باندی اخت دی مبتلا دی او گمراہ دی او خدیتن ارشوے دی پخلی باندی دا اللہ نم نرادی چی اللہ کل یو تا آوازا و کل بل تا آوازا دا مکیہ مشرکان خوبیام چی سخت و پرالا نا غخپل و تنییر شو و صرف اللہ تا بے آواز کو چا با تنہ تا پوسو کو چی داولی تاسو وی دی وقت کی بل سوک نرا رسی تا سود او زیان وقت دے دی وقت کی بل سوک نرا رسی نو دیر بابا که دی وجن مسلمانان فی اغیوی چی دی وقت کی نرا رسی نو بل وقت کی مونگا سا ضرورت تیواتا دا خو چی دا سخت پا وقت کی بکار رازی نو تب خیال ساتی کنا نو چی سخت پا وقت کی بغیر دا اللہ نا بل سوک پا کار نرازی نو پر آحد کی و تومز مونگا جت نشتا نو را بایو ایمان بیراوڑو دا ابو جہل زی پا دی مسلمان شیو پا دی خبر چکشتے کے ناس تو تختی دو ولی نبی علیہ السلام پاتم کال را گئے مکہ فتح شوا نو سوک با کی تختی دو ناغوم کی ناس کشتے کے کشتے گڑا وڑا شوا ناغی اللہ تا چگے کرنا آگوی داولی پی دی وقت کبل سوک نر آرسی اغوی خواه ایچی دی وقت که نر آرسی نبل وقت که و تضمونگا جت نشتا او گزال اللہ پوریستا ما پا خیر خیریت سرا نزب ازمان ادھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پلاس که بلاس کدم ایمان برا وڑن بس اقا سی خبر آواده پورک لکن خواه نبی علیہ السلام خوب لی دلیو دی نمخ کی یا ابو جہل ایمان راوڑے دے نو پاک پلے پا مطلب نو پوئی دو صحابوں نو بیتا پوس کاؤں یا دیکھو سو مطلب دے نو سمودہ پس خالد ابن ولید ایمان راوڑو نو آغیوی چی دابے مطلب نو ولی خالد ابن ولید ہم دا ابو جہل پرشتہ کے خلری گن تھی نبی علیہ السلام اینا دمرا لر رشتہ کے خوب نو کارکی نو چه اکریمه ایمان راولو زی ایمان راوړ نبی علیہ السلام یې زماده خوب دا معنا و په دې خبره مسلمان شوی ښا چې دې وخت کې بل څوک نه راځي ښا الله حل بیانې د دې و یوم یحشرهم او یاد کا غرض چې راجم وبکې الله دې لران او ما یعبدون من دون الله او هغه د دې خدایان چې دې به عبادت کوو بغیر د الله نه قرطبی وی زاد المسیرم چې مراد ته نسدي الملائکتو و عیسی و العزیر علیهم السلام چې ملائکه او عزیر علیه السلام عیسی علیه السلام د دې کنه د دې عبادت به کوو الله و ټول راجم کی او د دین کانو بندیان نو تپوس کوي کار ملائک دیو کام بیا دی کنور د دنیا کې دا نیک خلق چې تیر شوی دی اولیاء صالحین او خلق بیا د غیر قبرنا د عبادت زینو جوړ کړی د دې ټول نو قیامت کې الله تپوس کوي هغه تپوس ته یې تم نشته هغه تر معلوم دی دا تپوس دی او خاص حکمت د پاره کوي چ هغه رسوا کی هغه ټول مخلوق په مخ کې مشرم یو لا جواب شي دې لپاره وته پوس کوي فیقول او وی الله ذینا پتا پوس کی انتم اضللتم عبادی هؤلاء ام هم ضلوا السبيل آیا تاسو گمراه کړی دي دا بندیان زما دی خستاسو نو مخلی چون با دنیا کی دی تاوازو نکول عدیب هم پخپلو ضرورتو نو حاجتو کن را اختل دا تاسو گمرا کری دی او کنا دی گمرا شوی دی پخپلو لارت نخطا شوی دا لارت نروک شوی وان دا تا پوز باو کی داغینا ادللتم سمانا قرآن خوی چی گمرا کول او ازایت ور کول دا دا اللہ اختیار دی بل سوک نسوک گمرا کولشی انو چاہتا ازایت کولشی دا دا اللہ اختیار دی نو ادللتم مانا دا چی دعوتم الی الظلالتی تاسو علی دعوت ور کل گمرا ہے تا چی دا بندیانو لار دی طول بو لاری عابدین و معبودین دی چاہتا وازو نکول پارز با پتاو لگی خواه چه دا خلق دا دی اولیاء و دوستان دی و که دشمنان یه دی چه اغیو پی سمرا غصو کی و لعنت با پیو چه ظالمانو منگا پخپلا چه سو پوری جواندیو نو خلقم دا شرک نمانی کهو چه گوار یو اللہ و منه او بلچه تاوازو نمکوه دا بلچه نمکوانه یو اللہ رسکولشی مخپل چون ټول په دې تیر کړو او تاسو را لېنو زمونږ د قبرون نام د شرک مرکزونه جوړ کړو دا هم څه ظلم کړی دی دی باغه واخ کډیر ذلیل شي جواب بنشي کولی نو ګورانه نیکان بندیان جواب ورکړي ډیر پادب سره قالوا سبحانك ابوي دغه ملائکه او دغه انبیاء او د صالحان خلق چې الله ته پاک ذاتي سبحانك مون خو ستاره توحید عقیده ساتله دنیا کې وسم وایو د دنیا کې هم وی چې سبحانك الله مونږ ته پاک غنو دار قسم شریک نه مونږ دا عقیده وا ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء مولا نذ لايق چونسو بغیر استانا نور سوک مددگاران تای جواب سمانا دا دی بوئی چی اللہ مون دنیا کی موحدینو او خلقت با مون تاوم ویچی دا توحیدیان دی مونگا پا دینم مشورو ام واحد سړی و چر چاته د شرک دعوت نور کی توبه سوال نه پیدا کی چې په خپل ځان د شرک نه بچ کی په خپل او ته شرک داس ښکاری لکه جهنم ناغه بل ته څنګه د شرک دعوت ورکی نو الله موږ موحدینو ام واحدین چر چاته د شرک خبره نه کی بلکې توحید ته راوړ دا د جواب مطلب دی دلتا امراضی سورہ سبا کی امراضی التخاص دا ملائکو ذکر کردے جو ملائکو تبا اللہ ہوئی سورہ مائدہ کی تیرشیو عیسیٰ علیہ السلام پا حق کی چیگا تبا خاص ہوئی اللہ رب العزت چی آنت قلت للناس اتخذونی و امی الہینی تاویلیو دی خلقتا چی ما او زما مور مریم دو خدایان اومنه او زمونږه عبادت کوي هغه به وی سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق يا الله تپاکي مونږ له کله دا لایق دي جزاس خبر او کو مونږه چری دان دی ویلي مونږ د جتا سو ویلو هغه هم دي خلق ته رسول دي چې ان اعبد الله ربي وربكم چې خلق د الله بندگی کوي زمونږه عمر عبد استاد عمر عبد ټول به دا عبادت کوو هغه واحد لا شریک کوو هغه هم دغه جواب کوي خو او بو ایدانې کان بنديان یا الله ته پاکي ما کان يم بغي لنا ندي لا يقوم لرا چې ونيسو بغیر ستانه نور څوک مددګاران مونگا تو مددگار گنلی بل سوکنا ها دا دی ولی گمراشوی دی پس دا دی وجد جدا ولیکن متعتهم و آباهم حتی نسو الذکر دا دی گمراه وجد بیانی چی اللہ دا خستا دنیا کی دی سردا سکارو کین دوانو چې خپل بګوان تبهوي چې زمونږ دا ضرورت ته متابه ولا ضرورت پوره کړه اداغه او پاغه یقین پیدا شو وګوره کنه دغه څه کوڅوک به ونی تا غټه تا ناستو او دا غنه به غوښتا بل تا ومنات نه چې زمونږ دا جته او دا ضرورت ته او وچاری و سوال لاغنو کنو یا اللہ تابو لاغ سوال قبول کنو داغی و پاغیقین پیدا شی چو گورا خلقوی چی نشی کولی کسوک با قبر تولارو ادھا ملک سوالو نبیرا جمع کریو کنا چا اولاد نشتا دے بار ملک تا میرا دادا کارو بار میں خراب دے داغنو بے سوال کن اچی کور تا براغی نو آکار بوشو اسوال ابو لتا قبول کو کار بو لتا کو او داغي اعتماد به په هغه قبر باندې پیدا شي په ولی باندې پیدا شو د دې گمراهه وجه دغه دغه ډېر لوی امتحان کې پراته د داخله خان دا سچې کوي نو الله کوي بغیر د الله نه بل څوک سن شي کولې او د مؤمنانو عقیده په الله پیدا شي چو گورا زمون سوال قبول کو او زمون عجت یہ پورا کو اللہ واحد لا شریک دے او اغی پاگا کل معبودانو باندی عقیدہ پیدایشی و اعتماد پیدایشی چو گورا کارو شو کنا خوا کار کی گی کنا دا گورا دیر علوی دوکا دا خوا نند دا گی خلق و جواب بل سنشتا جتو تو ایسل یا سلطی خواڑی دی سو کولیشی وی کولیشی کنا وی نتا تبقی سر آوالی چیز دا سی شوی ہوما دا سی را گر شوی ہوما اباس چی دل ترالما نکار میں ہوشو دی وی نشی کولی وی دا خدای باندہ کارونا اللہ کئی گمراکی گی پدی باندی گمراکی گی دا اللہ کارونا کئی خطا پوئی گی نا پدی باندی دا آیت مطلب دا دی ګور ولیکن متعتهم لیکن تا دیل دنیا کی ڈیر فیدی ورکڑی وی تاول ورکڑی وی تاول آجتونا پورا کڑیو سوالونا قبول کڑیو جسب ایوی نابا کیدو و آباهم دا دی مشرانهم حتی نسو الذکر تردی پوری چستا دینی پری خودو استا کتابی پری خودو جب آتوی چکو رو منز کوا خدای در باندیر فضل کرده دی پارس باندی پورا کرده انتب اوی منز کسی دی مادی رمو دکلی دی دا غصی بگرزی دم اب سشی نو اوست چی دی پل راغلی ما کنا مامون دا دست آجت نشتا سوک باکی منزون نکی چوٹی سوک باکی روجی ننیسی وی دل تکی در روجی ذکر نشتا او بس چوٹی کڑی دا ولی اعتماد پاگی کڑی چی دا خدا سے زیده چی دل تا سوک راشی نو باس دا غا نبی اللہ تا پوس نکی زکا دیزی موارد دار سکن خوا دا اعتماد پیدا شیو لیکن تا دیلا فیدی ورکڑوی پا دنیا کی دیرے او دا دی مشرانو لهم تردی پوری چستا دین یہ پری خود ستا قرآن یہ پری خود توبہ تا خلقو لے بلکل گلے کریمانو ورزستا سو خیالو چو صورت اخلاصی غلط ویلے ہو اخو ما شمانو تا امیاد دکنا کچی دا دغی عقیدی خلق دے توبہ ناغی دا سی دا قرآن نا پاک دی دا سی دا دین نا پاک دی چی اغا خپل منزم ولا نورزی حتی نسو ذکر تا پوستی نو کی چی من دعا رو ماتا نا ناوری که نخوا تکا ٹول غلطی ننور دا اللہ دین یہ رول ستا وی چی مسلمان زانتا وی او دا اغا دا حال لکا نا تا ٹول وجدار چی بس پا دا غی پیرانو و ملنگانو مبتلا شوی دی دا غی باندی اعتماد دی چه بس دی رضایی نو اللہ رضا رضا دی خواهد او هر کاری کی گی سنگا وی نو اقسی کی گی خواه تاسو گو رہے منگا خود سر وی نو اخپول لارا اخپو اثر لارا لها او کار نپورا کی گی ادا غی اگا اگا دغا سی پا مفتو کی گی نو دا وجہ دادا چی اللہ کئی خو لیکن دا دی عقیدہ بل شانتی دا پوئی گی نا او دا علم بدی تا دا مرک پو وقت کی رازی او بیاو سکی گی نا وکانو قوما بورا او دا دا سی او قوم دے چی دی حلاک شوی دی دا دی فیصلہ پا حلاکت شوی دا خوا اللہ وی دا دی انجام با عاقبت بدائی چی دنیا نا بدق سی بغیر د ایمان نا بغیر د کلمې نا دغه سی وزي دنیا نا دردي وجنا چله رب العزت خپل ذات په حق کې ویلو چې ما ته आवाज کوي زبستا سو سوال قبلوم ارنګ جی اګه قبول نه کوم نو مستاسو په ما سو زور نشتا زما خوخه ده دا جسم یې درکړي انده لګدي نور خو د ایمان سوال کوي سړو نور خدا آخرت سوال کوي نور د خدای نه څه غواړي عزیز ده او مالدار سره دې دلیو نو لاس یو چت کړیو نه یو ته وی ویته تی نه څه غواړي تاسو ته موای کنه وې د ایمان سوال کوا په دنیا او خبره برابر کنه نو صرف د آخرت سوال کوا که برابر یو کنه خو د ایمان سوال مخ کې دی د آخرت سوال مخ کې دی او دنیا کې الله سره کړی ده نو د قفوره ده نور ساجت نشته چې انسان ته روزي ملاويږي وقت په وقت او خدای حیا او د عزت جون تیریږي نو نور څه غواړي نو صرف د آخرت سوال دی د ایمان سوال دی چې الله زموږ آخره خاتمه په ایمان نصیب کړي نو کله چې هغه الله تاسو کو انیکانو خلقو جواب ورکړي چې الله مونږ نه یو خبرو مونږ تا پیژنو مستد وحدانیت عقیده ساتلی او په دنیا کې مون خو دین نه یو خبر ملا په بیا راوګرځي او به وي وتا فقد کذبوکم وګور تاسو هغه خپل مشرانو دروغجن کړي چې تاسو برابر له ناغي دروغجن کړي بما تقولون چې تاسو ویل نو څه چل کوي تاسو خو یې چې مونږ د دې بندګۍ کړي دا دې ته موازونه کړي دیو ټول عمرم دی له نظرانې شکرانې راوړي دیو او هغه وینا هغه تاسو دروغجن کړي فما تستطيعون صرفا تاسو نو طاقت لرئ چې عذاب د ځان نواړوئ ولا نصر او نو تاسو د خپل ځان مدد کول شئ نو بس جهنم کې به ټولو مرنو ټولو مرد دي زه جهنم ده خان در دې شرک په جوان دي چې هغه د اسمانو د زمکو مالک یې پرېخو چې خزانه یې ډکې دي بند ته ولاړو ګټه ته ولاړو بوت ته ولاړو پیریانو جناتو دین به غختلو په دې باندې اعتمادو نو بس همیشه د پاره دي زه جهنم شته اوسې دونکو آخر